ahiret hayatını hemen lafız olarak alıyor. Dünya işleri, ahiret işleri diye işleri de ayırıyoruz. Hiçbir iş yoktur ki o ahiret işi olmasın. Ne yaparsan yap. Çünkü bizim dünya hayatımız ahiret hayatımızın sermayesidir. 24 saatlik ömrünün içinde, hayatının içinde ne yaparsan yap, hayra dönük ve şerre dönük tarafı vardır onun. Sen hayra dönük tarafını tercih etmelisin. Yani daha önce de misal verdiğimiz gibi bu sizi de yakından ilgilendirir. Kıyamet kopar olsa diyor, elinizde bir fidan olsa onu dikmeye çalışın diyor. Ha, bunu okuyan Türkçesinden gider, her tercüme edilmiş kitaptan bulur, okur. Ama bunun üzerinde düşünme gibi bir gayrete girmiyor. Ne anlam taşıyor? Kıyamet kopar olsa da, elinizde bir fidan olsa onu dikmeye çalışın diyor. Bir fidan olsa onu dikmeye çalışın diyor. Şimdi kıyamet kopar olsa anlamı Kur'an'a, sünnete baktığında kıyamet koparken manzarayı anlatıyor. O gençlerin diyor simsiyah saçları bembeyaz olur, saç sakalı diyor korkudan. Hamile kadınlar çocuklarını düşürür diyor. İnsanlar sağındaki solundakinin kadın mı erkek mi çocuğu mu karısı mı kim olduğunun farkına bile varmaz diyor. Şimdi bu hengame içerisinde sen fidan dikmeye çalışacaksın. Bak şimdi. Ayrı bir örnekle kıyamet kopar olsa ne demek? Şimdi benim ölüm vaktim gelse kıyamet kopmuyor. Benim ektiğimi arkadan yiyecekler var. Ama kıyamet kopar olsa senin ektiğini arkandan kim yiyecek? O belki yeşermeye bile fırsat bulamayacak. Yani o hengamede, o vakit darlığı içerisinde de olsa fırsat bulursan bir fidan dikmeye bak diyor. Yani hiçbir şey yoktur ki dünyada angarya olsun. Veyahut boş olsun, karşılığı olmasın. Onun için yani dindeki, yani Kur'an'da, sünnetteki verilen örnekler, misaller, teşbihler üzerinde durulsa, yani üzerinde dursa bir insan biraz düşünse, yani çok büyük değerleri yakalayabilir o adam. Hangi iş var angarya desene. Ya yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi şöyle alıp kenara itmen bile bir sadaka kabul ediliyor. Ektiğin şeyden insan olarak kimse istifade etmese, kurt kuş bile yese bu yine sana sadaka oluyor. Yani hiç boş bir şey yok. O zaman bizim hayatımızın en küçük birimiyle 24 saatlik bir ömrümüzün dünyalık, ahiretlik diye bir ayrım yok. Dünya sermayesidir. Yani saniyesine yani binlerce senelik bir karşılığı alabilirsin. Bu da yaptığın bazı işlerle. Düşünün Allah Resulü'nün yani hayatındaki tedriciyle veyahut tedenni dediğimiz yani yavaş yavaş hareket etme ama tam böyle verme. Kadınların diyor veyahut ders yapmak için müsait zamanlarını araştırırdı diyor. Ne demek bu biliyor musun? Ne demek? Ha? Boş kaldı. Evet. Yani onların derse rahatlıkla gelebilecekleri bir zamanı yani araştırırdı diyor. İnsanları işleriyle güçleriyle karşı karşıya getirmiyordu. Ha, o zaman siz falanın evinde diyor, salı günü toplanın diyor. Ne yapıyor bu sefer? Mesela bizim ortamımızda haftada bir ders bu tahribatın karşısında hiçbir şey yapmaz. Ama onlar onu ayda bir de yapsalar, o dersler dolu dolu geçiyordu. Malzeme olarak onlara yani alet, edevat sunuyordu. Bizde haftada bir kere ders hiçbir şey yapmaz. Onun için eğer her şey tertibinde, nizamında yapılması gerektiği şekliyle yapılırsa, ayda bir de olsa yapılan sohbetler sana çok şey verir. Hep malzeme verir sana. Hayatın boyunca kullanabileceğin malzemeyi elde edersin. Heyecanla, artık pompalamakla, gaz vermekle geçen dersler öyle gider. Yani bu da gösteriyor ki Allah Resulü insanların müsait vakitlerini, müsait zamanlarını araştırırdı. Bu da demektir ki insanlar yani Allah için yapacakları işle karşı karşıya yani bir tercihte bıraktırılmıyor. Sen ayırıyorsun müsait bir zamanını, o gün bu vakti ben Allah için ayırdım. Bitmiştir, hiçbir şey mani olamaz ona. Az da olsa kendisi için ayrılan bir vakit istiyor Allah. Dini için. O zaman din hobilikten çıkar. Dolu dolu 24 saat istemiyor. Dolu dolu ayırdığın 2 saat de yeterlidir. O 2 saat senin yani 24 saatini kulluğa çevirebilir. Allah için yapılan kulluğa. Onun için hayatta, dünya hayatı, ahiret hayatı diye bir ayrım söylenebilir. Ama dünya işleri ve ahiret işleri diye bir ayrım yoktur. Hiçbir iş yoktur ki bu ahiret işi olmasın. Ahiret işinin çekirdeği olmasın veya sermayesi olmasın.